संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में नारद जी का अनेकों नामों के द्वारा भगवान जी की स्तुति करना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठर, मैंने शेरद्वीप निवासी पुरुषों की स्थिति का वर्णन किया। अब देवर्षि नारद जी जिस प्रकार शेरद्वीप में गए उस प्रसंग को सुना रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। उस महान द्वीप में पहुँचकर देवर्षि नारद जी ने जहाँ जब वहाँ के चंद्रमा के समान कांतिमान पुरुषों को देखा तो मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन उनकी पूजा की। तत्पश्चात शेरद्वीपवासी पुरुषों ने भी नारद जी का सत्कार किया। फिर वे भगवान जी के दर्शन की इच्छा से उनके नाम का जप करने लगे और कठोर नियमों का पालन करते हुए वहाँ रहने लगे। नारद जी ने वहाँ अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्रचित होकर निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण की इस प्रकार स्तुति करी। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप निष्क्रिय निर्गुण और समस्त जगत के साक्षी हैं। क्षेत्रज्ञ, पुरुषोत्तम अर्थात क्षर अक्षर पुरुषों से उत्तम अनंत पुरुष महापुरुष पुरुषोत्तम अर्थात परमात्मा दीर्घ्रुण प्रधान अमृत अमृताक्ष अनंताक्ष व्योम सनातन सद सत अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त ऋत धामा अग्निदेव वसुप्रत प्रजापति सुप्रजापति वंशपति महाप्रजापति ऊर्जस्वपति वाचस्पति जगतपति मनस्पति दिवसपति मरुतपति सलीलपति पृथ्वीपति दीवपति पूर्णिवास महापरले के समय जगत के आधार रूप गुह ब्रह्म प्रोहित ब्रह्मकायिक महाराजिक चातुर महाराजिक भासुर अर्थात प्रकाशमान महाभासुर सप्त महाभाग याम्य महायाम्य संज्ञा संज्ञ तुषित महातुषित परमर्दन अर्थात मृत्यु रूप परिनिर्मित अपरिनिर्मित वशवर्ती अपरिनिंदित अपरिमित अर्थात अनंत वशवर्ती अवशवर्ती यज्ञ महायज्ञ यज्ञ संभव यज्ञ योनि यज्ञ गर्भ यज्ञ हृदय यज्ञ स्तुति यज्ञ भाग हर पंचयज्ञ पंचयज्ञ काल कर्तृप्रवृत्ति अर्थात अहोरात्र मास ऋतु अयन और संवत्सर रूप काल के स्वामी पांचरात्रिक वैकुंठ अपराजित मानसिक नामांसिक अर्थात संपूर्ण नामों के नामी परस्वामी अर्थात परमेश्वर सुस्त्रात हंस परम हंस महाहंस परम याज्ञिक सांख्ययोग सांख्यमूर्ति अमृतेश्य हिरण्येश्य देवेश्य कुशेश्य ब्रह्मेश्य पद्मेश्य विश्वेश्वर और विश्वक्षण आदि आप ही के नाम हैं। आप ही जगत वंद्य अर्थात जगत में ओत प्रोत तथा जगत की प्रकृति हैं। अग्नि आपका मुख है। आप ही वड़वा नल आहुति सारथी वशत्कार ओंकार तप मन चंद्रमा नेत्र आज्य अर्थात घृत सूर्य दिग्गज दिग्भानु दिशाओं को प्रकाशित करने वाले विदग्ध भानु कोणों को प्रकाशित करने वाले तथा हे ग्रीव हैं। आप प्रथम 300 पर्ण मंत्र ब्राह्मण आदि वर्णों को धारण करने वाले तथा पंचाग्नि रूप हैं। नाचिकेत नाम से प्रसिद्ध त्रिविध अग्नि भी आप ही हैं। आप शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरोक्त और ज्योतिष नामक 6 अंगों के भंडार हैं। प्राग ज्योतिष ज्येष्ठ सामक सामिक व्रतधारी अथर्वशिरा पंच महाकल्प फैनप आचार्य बालखिल्य वैखानस पूर्ण योग पूर्ण विचार युग आदि युग मध्य युगांत अखंडल अर्थात इंद्र प्राचीन गर्भ कौशिक पुरुष्टुत पुरोहित विश्वकृत अर्थात विश्वकर्मा, विश्वरूप, अनंत गति, अनंत भोग, अनंत अनादि, अमध्य, अव्यक्त मध्य, अव्यक्त निधन, व्रतावास अर्थात व्रत के आश्रय, समुद्रवासी, यशोवास अर्थात यश के निवास, तपोवास अर्थात तप के अधिष्ठान, दमामास अर्थात संयम के आधार, लक्ष्मी निवास, विद्यावास, कीर्त्यावास, श्रीवास, सर्ववास अर्थात सबके निवास स्थान, वासुदेव, सरछंदक अर्थात सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले, हरि है, हरिमेध अर्थात यज्ञ, महायज्ञ भाग हर, वरप्रद, सुखप्रद, धनप्रद, हरिमेध अर्थात भगवत भक्त, यम, नियम, महानियम, कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र, महाकृच्छ्र, सर्वकृच्छ्र, नियमधार, निवृत्त ब्रह्म अर्थात ब्रह्म रहित, प्रवचनगत, व्याख्यान प्रायण, प्रश्नी गर्भवृत्त, परवृत्त, वेद क्रिय अर्थात वेदिक कर्मों के प्रवर्तक, आज, सर्वगति, सर्वदर्शी, अग्राह्य, अचल, महाविभूति, महात्म शरीर, पवित्र, महापवित्र, हिरण्यमय, बृहद, अप्रतकर्य, अविज्ञे, ब्रह्मापत्य, प्रजा की सृष्टि करने वाले, प्रजा का अंत करने वाले, महामायाधारी, चित्रशिखंडी, वरद, पुरोडाश, ग्रहण करने वाले, गताधवर अर्थात समाप्त यज्ञ, छिन्न तृष्ण अर्थात तृष्णा रहित, छिन्न संचय, सर्वतोव्रत अर्थात सर्वव्यापक, निवृत्त रूप, ब्राह्मण प्रिय, विश्वमूर्ति, महामूर्ति भांडव, भक्तवत्सल तथा ब्रह्मण्य देव आदि नामों से पुकारे जाने वाले परमेश्वर आपको नमस्कार है। मैं आपका भक्त हूँ और आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। एकांत में दर्शन देने वाले आप परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार गोह तथा सत्य नामों से जब नारद जी ने भगवान जी की स्तुति की तो उन्होंने विश्व रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया। उनके श्री विग्रह का कुछ भाग चंद्रमा से भी अधिक निर्मल और कुछ भाग चंद्रमा से विलक्षण था। कोई अंग अग्नि अग्नि के समान दैदीप्यमान और कोई नक्षत्रों के समान जाज्वल्यमान था। शीर का कोई स्थान तोते के पांख के रंग का, कोई स्फटिक मणि के समान, कोई कज्जल राशि के समान, कोई स्थान सोने के रंग का, कोई मूंगे के समान और कोई श्वेत वर्ण का था। कुछ भाग श्वेत वैदुरी के समान, कुछ नील वैदुरी के समान, कुछ इंद्रनील मदीन के तुल्य, कुछ मोर के कंठ के रंग का तथा कुछ मोती की माला के समान था। इस प्रकार वे सनातन भगवान अपने विग्रह में नाना प्रकार के रंग धारण किए हुए थे। उनके हजारों नेत्र, हजारों मस्तक, हजारों पैर, हजारों उदर और हजारों हाथ थे तथा कहीं कहीं उनकी आकृति स्पष्ट नहीं जान पड़ती थी। वे एक मुख से ओंकार रहित गायत्री का जप तथा अन्य मुखों से चारों वेदों और अरण्यकों का गान कर रहे थे। वे अपने हाथों में वेदी, कमंडलू, उज्जलमणि, कुश, मृगचर्म, दंड और धधकती हुई आग लिए हुए थे। उनके चरणों में चरण पादकाएं शोभा पा रही थी। भगवान जी का मुख प्रसन्न दिखाई देता था। उनका दर्शन पाकर नारद जी का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा और वह चुपचाप उनके चरणों में पड़ गए। तब देवताओं के आदि कारण उन अविनाशी परमात्मा ने नारद जी से कहा, देव ऋषि, महर्षि एकत, द्वित और त्रित मेरे दर्शन की इच्छा से यहां आए हुए थे, किंतु उन्हें मेरा दर्शन नहीं हो सका। वास्तव में मेरे अनन्य भक्त के सिवा और कोई मुझे नहीं देख सकता। तुम तो मेरे अनन्य भक्तों में श्रेष्ठ हो, इसलिए मेरा दर्शन कर सके हो। विप्रवर, धर्म के घर में जिन्होंने अवतार लिया है वे नर नारायण आदि मेरे ही स्वरूप हैं, तुम सदा उनका भजन किया करो। आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, यदि मुझसे कोई वर मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो नारद जी ने कहा, भगवान जब आपका दर्शन हो गया तो मुझे तप, यम और नियम सब का फल मिल गया। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो भगवान जी ने कहा, नारद जी मुझे कोई नेत्रों से नहीं देख सकता, तुम जो मुझे देख रहे हो ये मेरी रची हुई माया का प्रभाव है। मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा हूँ। प्राणियों के शरीरों का नाश हो जाने पर भी मैं नहीं नष्ट होता। मुनिवार जो लोग मेरे एकांत भक्त हो चुके हैं वे बड़े सौभाग्यशाली और सिद्ध हैं, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होकर वे मुझ में ही प्रवेश करेंगे। मुनिवार देखो, मेरे दाहिने भाग में 11 रुद्र, वाम भाग में 12 आदित्य विराजमान हैं, मेरे अग्र भाग में 8 वसु और पृष्ठ भाग में दोनों अश्विनी कुमार स्थित हैं। ये देखो संपूर्ण प्रजापति, 7 ऋषि, वेद, यज्ञ, अमृत, औषधि तथा नाना प्रकार के यम नियम भी मेरे शरीर में मूर्तिमान दिखाई देते हैं। 8 प्रकार के ऐश्वर्य भी यहाँ साकार रूप में प्रकट हैं। श्री लक्ष्मी, कीर्ति, पृथ्वी तथा वेद माता सरस्वती देवी भी मेरे भीतर विराजमान हैं। उनका दर्शन करो, देखो ये नक्षत्रों में श्रेष्ठ ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। बादल, समुद्र, सरोवर और नदियों को भी मूर्तिमान देख लो। ये 4 प्रकार के पितृगण शीर धारण करके प्रकट हुए हैं। इनके साथ ही मेरे अंदर रहने वाले सत्य आदि गुणों का भी अवलोकन करो। मैं ही देवताओं और पितरों का पिता हूँ तथा हयग्रीव रूप धारण करके समुद्र के भीतर वायव्य कोण में रहता हूँ। सांख्य के आचार्य मुझे विद्या शक्ति से संपन्न एवं सूर्य मंडल में स्थित कपिल कहते हैं। वेद में जिनकी स्तुति की गई है वे हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ तथा योगी लोग जिनमें रमन करते हैं वे योग शास्त्र प्रसिद्ध ब्रह्म भी मैं ही हूँ। इस समय व्यक्त रूप धारण करने वाले आकाश में स्थित हूँ, फिर 1000 युग बीतने पर इस जगत का संहार करूँगा और संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपने में लीन करके मैं अकेला ही अपनी विद्या शक्ति से उसके साथ उनके विहार करूँगा। तदंतर सृष्टि का समय आने पर फिर उस विद्या शक्ति के ही द्वारा संसार की सृष्टि करूँगा तथा कुछ काल पश्चात त्रेता और द्वापर के संध्यांश के समय मैं दशरथ नंदन राम के रूप में उतार लूंगा। उस समय समस्त संसार के लिए कंटक रूप प्लस कुल खालक राक्षस राज रावण का उनके अनुयायियों सहित नाश करूंगा। फिर द्वापर और कली को की संधि में कंस को मारने के लिए मथुरा में अवतार धारण करूंगा और देवताओं के लिए कांटा बोने वाले बहुत से दानों का वध करके द्वारकापुरी में निवास करूंगा। वहां रहते समय देव माता अदिति का प्रिय करने वाले भूमिपुत्र नरकासुर, मोर तथा पीठ नामक दानों का संहार करूंगा और उनके प्राग ज्योतिषपुष नामक नगर का धन धान्य द्वारका में उठवा ले जाऊंगा। तदंतर बाणासुर का प्रिय और हित चाहने वाले विश्ववंदित देवता महादेव और कार्तिकेय को युद्ध में परास्त करूंगा और 1000 बाहों वाले बलिपुत्र बाणासुर को जीतकर सौभ विमान में रहने वाले शाल्व आदि वीरों को मौत के घाट उतारूंगा। इतना ही नहीं, महर्षि गर्ग के तेज से शक्तिशाली बने हुए काल यवन का भी मेरे द्वारा नाश होगा। उस समय गिरिव्रज में जरासंध नामक एक बहुत बलवान असुर राजा होगा जो दूसरे राजाओं से वैर मोल लेता हिरेगा, उसका भी मेरी ही बुद्धि के प्रयत्न से नाश होगा। इसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर के यज्ञ में भेंट लेकर आए हुए समस्त बलवान राजा महाराजाओं के बीच शिशुपाल का मस्तक काटूंगा। महाभारत में सबको परास्त करके भाइयों सहित युधिष्ठिर को उनके राज्य पर बिठाऊंगा। उस समय संसार के लोग यही कहेंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में ये नर और नारायण ऋषि जगत का कल्याण करने के लिए क्षत्रिय कुल का संहार करने हैं। इस प्रकार पृथ्वी का भार उतार कर मैं द्वारका के समस्त यादों का भी भयंकर संहार करूँगा। नारद जी तुम्हारी भक्ति के कारण ये भूत और भविष्य का सारा रहस्य मैंने तुमसे बताया है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, विश्वरूपधारी अविनाशी भगवान नारायण इतनी बात कहकर अंतर ध्यान हो गई। तब महातेजस्वी नारद जी भी भगवान जी का मनवांछित अनुग्रह पाकर नर नारायण का दर्शन करने के लिए भद्र का आश्रम की ओर चल दिए। ये उपाख्यान नारद जी का ही कहा हुआ है, किंतु मुझे परंपरा से प्राप्त हुआ है। मुझसे मेरे पिताजी ने जो कहा था वही मैंने तुम्हें सुनाया है। सौती कहती हैं, शौनक, वैशंपायन जी के मुख से सुना हुआ ये सारा का सारा उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। राजा जनमेजय ने इसे सुनकर विधिपूर्वक भगवान जी का यजन किया। तुम लोग भी तपस्या और व्रत का पालन करने वाले हो, नमेश्वरन में निवास करने वाले प्रायः सभी ऋषि देवताओं में प्रधान हैं। सौभाग्यवश तुम सभी इस महायज्ञ में एकत्रित हुए हो, अतः विधिवत हवन करके उन सनातन परमेश्वर का यजन करो। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने नामों की व्याख्या सुनाना। जनमेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैं प्रजापतियों के प्रति भगवान श्री हरि का नाम श्रवण करना चाहता हूं, आप उनका वर्णन कीजिए जिन्हें सुनकर मैं पवित्र हो जाऊं। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, भगवान श्री हरि ने अर्जुन पर प्रसन्न होकर उनसे गुण और कर्म के अनुसार स्वयं अपने नामों की जैसी व्याख्या की है वही तो मैं सुना रहा हूं। सुनो, एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आप भूत और भविष्य के स्वामी, संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले, अविनाशी, जगत के आश्रय, ईश्वर और अभय देने वाले हैं। देव, वेद और पुराणों में महर्षियों ने आपके कर्म के अनुसार जो जो गुण नाम बतलाए हैं उनकी आप ही के मुंह से व्याख्या सुनना चाहता हूं, कृपया सुनाइए। तो भगवान बोले, अर्जुन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, सांख्य, योग शास्त्र तथा आयुर्वेद में महर्षियों ने मेरे बहुत से नाम बतलाए हैं। उनमें से कुछ नाम तो गुणों के अनुसार हैं और कुछ कर्मों के अनुसार हैं। हाँ, मैं उन नामों की व्याख्या करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिनके प्रसाद से ब्रह्मा और क्रोध से रुद्र प्रकट हुए हैं, उन निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण को नमस्कार है। वही संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति के कारण है, उनसे ही सृष्टि पल्ले और संपूर्ण विकारों की उत्पत्ति होती है। वही तप, यज्ञ और यजमान हैं, प्राण पुरुष और विराट पुरुष भी उन्हीं के नाम हैं। जब परले की रात बीती थी उस समय उन महातेजस्वी नारायण की कृपा से एक कमल प्रकट हुआ था तथा उन्हीं की कृपा से उस कमल में से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा का दिन बीतने पर क्रोध के आवेश में आए हुए भगवान के ललाट से संहारकारी रुद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार ये दोनों देवता ब्रह्मा रुद्र भगवान जी के प्रसाद और क्रोध से प्रकट हुए हैं तथा उन्हीं के बताए हुए मार्ग से सृष्टि और संहार का कार्य पूर्ण करते हैं। समस्त प्राणियों को वर देने वाले ये दोनों देव सृष्टि और परलय के निमित्त मात्र हैं। वास्तव में तो वह सब कुछ नारायण की इच्छा से ही होता है। इनमें से संहारकारी रुद्र के कपर्दी अर्थात जटाजुटधारी, जटिल, मुंड, शमशान ग्रह का सेवन करने वाले, कठोर व्रत का पालन करने वाले रुद्र, योगी, परम दारुण, दक्ष, यज्ञ विध्वंस करने वाले तथा भाग देवता की आंख फोड़ने वाले आदि कई नाम हैं। पांडुनंदन, ये भगवान रुद्र भी नारायण के ही स्वरूप हैं। इन देव देव महेश्वर की पूजा करने से भगवान नारायण की भी पूजा हो जाती है। मैं संपूर्ण जगत का आत्मा हूँ, इसलिए मैं पहले अपने आत्मा रूप रुद्र की ही पूजा करता हूँ। यदि मैं वरदाता भगवान शिव की पूजा नहीं करूं तो दूसरा कोई भी उन आत्म रूप शंकर का पूजन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे कार्य को ही आदर्श मानकर सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। जो रुद्र को जानता है वे मुझे जानता है, जो उनका भजन करता है मेरा भी भजन करता है। रुद्र और नारायण की एक ही सत्ता है, जो दो स्वरूप धारण करके संसार में विचर रही है। मुझे रुद्र के सिवा दूसरा कोई वर देने में समर्थ नहीं है। ये सोचकर ही मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए अपने आत्मा रूप भगवान रुद्र की आराधना की थी। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि देवता और ऋषि भी भगवान नारायण की पूजा करते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जो प्राणी रहते हैं उन सब के नेता और सेव्य भगवान विष्णु ही हैं। वे सदा सबकी पूजा के योग्य हैं। अर्जुन, तुम हव्य कव्य को स्वीकार करने तथा सबको शरण देने वाले उन भगवान को सदा नमस्कार किया करो। चार प्रकार के मनुष्य मेरे भक्त होते हैं, ये बात तुम सुन चुके हो। उनमें से जो मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरे सिवा किसी दूसरे देवता का भजन नहीं करते, वे ही श्रेष्ठ हैं। मैं ही उनकी परम गति हूँ। वे कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं रखते। शेष तीन प्रकार के जो भक्त हैं, उन्हें मैं फल की कामना वाला ही मानता हूँ, और फल की कामना वालों को नीचे घिरना पड़ता है। किंतु जो कामना का त्याग करने वाले ज्ञानी भक्त हैं, उन्हें सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, शिव तथा दूसरे देवताओं की सेवा करते हुए भी अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन, ये मैंने तुमसे भक्तों का अंतर बतलाया है। तुम और मैं दोनों नर नारायण ऋषि हैं, और पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने मनुष्य शरीर में प्रवेश किया है। मैं अध्यात्म योग को जानता हूँ तथा मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, इस बात का भी मुझे ज्ञान है। लौकिक अभ्युदय का साधक प्रवृत्ति धर्म और निश्चेष प्रदान करने वाला निवृत्ति धर्म मुझसे अज्ञात नहीं है। एकमात्र मैं ही संपूर्ण मनुष्यों का आश्रय भूत सनातन परमात्मा हूं। नार से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वे नार जल पहले मेरा अयन अर्थात निवास स्थान था, इसलिए मैं नारायण कहलाता हूं। जो आच्छादित करे अथवा जो किसी का निवास स्थान हो उसको वासु कहते हैं। मैं ही सूर्य रूप धारण करके अपनी किरणों से संपूर्ण जगत को आच्छादित करता हूँ तथा मुझ में ही समस्त प्राणी निवास करते हैं, इसलिए मेरा नाम वासुदेव है। मैं संपूर्ण प्राणियों की गति और उत्पत्ति का स्थान हूँ। मैंने आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है। मेरी कांति सबसे बढ़कर है। समस्त प्राणी अंत में मुझे ही पाने की इच्छा करते हैं तथा मैं सबको आक्रांत करता हूँ। इन्हीं सब कारणों से लोग मुझे विष्णु कहते हैं। मनुष्य दम अर्थात इंद्रिय संयम के द्वारा सिद्धि पाने की इच्छा करते हुए मुझे पाना चाहते हैं, इसलिए मैं दामोदर कहलाता हूँ। अन्न, वेद, जल और अमृत को प्रश्नी कहते हैं। ये सदा मेरे घर में रहते हैं, अतः मेरा नाम प्रश्नी गर्भ है। जगत को तपाने वाले सूर्य और अग्नि की तथा चंद्रमा की जो किरणें प्रकाशित होती हैं, वे मेरे केश कहलाती हैं। उस केश से युक्त होने के कारण सर्वज्ञ विद्वान मुझे केशव कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा मेरे नेत्र हैं और इनके किरणें केश कहलाती हैं। ये दोनों जगत को शांति और ताप देकर हर्षित करते हैं, इसलिए ऋषि कहे जाते हैं तथा वे ही मेरे केश हैं। इस पर कारण मैं ऋषिकेश कहलाता हूँ। यज्ञ में इलोप होता से दिया आदि मंत्र से आवाहन करने पर मैं अपना भाग हरण अर्थात स्वीकार करता हूँ तथा मेरे शरीर का रंग भी हरि अर्थात श्याम है, इसलिए मुझे हरि कहते हैं। प्राणियों के सारे बल का नाम है धाम और रित का अर्थ है सत्य। मेरा धाम रित है। मेरा विचार कर ब्राह्मणों ने मुझे रित धामा कहा है। गोविंद का अर्थ है पृथ्वी को प्राप्त करने वाला। पूर्व काल में जब पृथ्वी पानी में डूबकर रसातल में चली गई थी तो मैंने वराह अवतार धारण करके इसे प्राप्त किया था, इसलिए देवताओं ने गोविंद कहकर मेरा स्तवन किया है। मेरे शिपिविष्ट नाम की व्याख्या इस प्रकार है। रोमहीन प्राणी को शिपि कहते हैं। यह निराकार का उपलक्षण है तथा विष्ट का अर्थ है व्यापक। मैंने निराकार रूप से समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है, इसलिए मुझे शिपिविष्ट कहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों के शिरों में रहने वाला साक्षी आत्मा हूँ। मैंने ना तो पहले कभी जन्म लिया है और ना अब जन्म लेता हूँ और ना आगे कभी जन्म लूँगा, इसलिए मेरा नाम आज्य है। मैंने कभी असत ओछी या अश्लील बातें मुँह से नहीं निकाली हैं। सत्य स्वरूपा ब्रह्मपुत्री सरस्वती मेरी वाणी है। तथा सत्य और असत मेरे ही भीतर स्थित हैं। इस कारण मेरे नाभि कमल रूप ब्रह्म लोक में रहने वाले ऋषिगण मुझे सत्य कहते हैं। मैं पहले कभी सत्य से च्युत नहीं हुआ हूँ। सत्य मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। सत्य के कारण मैं पाप से रहित हूँ तथा सत्व ज्ञान अर्थात पांच रात्र आदि वैष्णव तंत्र से मेरे स्वरूप का बोध होता है। इन सब कारणों से मुझे सात्वत कहते हैं। अर्जुन, धर्म ही सबसे उत्कृष्ट है, वही शांति में पर ब्रह्म है। उस धर्म या ब्रह्म से मैं कभी च्युत नहीं होता, इसलिए अच्युत कहलाता हूँ। अध का अर्थ है पृथ्वी, अक्ष का अर्थ है आकाश और ज का अर्थ है इसको जीतने या धारण करने वाला। पृथ्वी और आकाश दोनों को धारण करने के कारण मुझे अधोक्षज कहते हैं। महर्षि लोग अधोक्षज शब्द को अलग अलग तीन पदों का समूह जानते हैं। अ का अर्थ लय स्थान, धोक्ष का अर्थ पालन स्थान और ज का अर्थ उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति स्थिति और लय के स्थान एकमात्र नारायण ही हैं, अतः उनके सिवा दूसरा कोई अधोक्षज नहीं कहला सकता। प्राणियों के प्राणों की पुष्टि करने वाला घृत मेरे स्वरूप भूत अग्नि देव की अर्चिश अर्थात ज्वाला को जगाने वाला है, इसलिए विद्वज्ञों ने मुझे घृतार्ची कहा है। जीव वात पित्त और कफ इन तीन धातुओं से जीवन धारण करते हैं और इन्हीं तीनों के क्षीण होने पर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आयुर्वेद के विद्वान मुझे त्रिधातु कहते हैं। मेरे स्वरूप भूत भगवान धर्म संसार में वृष नाम से विख्यात हैं तथा वैदिक शब्दकोश में जहाँ पदों की व्याख्या की गई है वहाँ भी धर्म रूप से मुझे ही वृष कहा गया है। इस प्रकार कपि शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है, इसलिए प्रजापति कश्यप ने मुझे वृषा कपि बतलाया है। मैं जगत का साक्षी और सर्वव्यापक ईश्वर हूँ। देवता और असुर भी मेरे आदि मध्य और अंत का कभी पता नहीं पाते, इसलिए मैं अनादि अमध्य और अनंत कहलाता हूँ। धनंजय, जो शुचि पवित्र एवं श्रवण करने के योग्य है उन्हें वचनों को मैं श्रवण करता हूँ, इसलिए मेरा नाम शुचि श्रवा है। पूर्व काल में मैंने एक सिंह वाले वराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी को पानी से निकाला था, अतः मेरा एक श्रृंग नाम हुआ। वराह अवतार के समय मेरे शरीर में तीन कुकद ऊंचे स्थान थे, इसलिए मैं त्रिकुकद नाम से विख्यात हुआ। सांख्य शास्त्र का विचार करने वाले विद्वानों ने जिसे विरंची कहा है वे प्रजाप्रति विरंची मैं ही हूँ। तत्व का निश्चय करने वाले सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने मुझे आदित्य मंडल में स्थित विद्या शक्ति से संपन्न सनातन देवता कपिल कहा है। वेदों में जिनकी स्तुति की गई है तथा योगी जन सदा जिनकी पूजा करते हैं वे तेजस्वी हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ। वेद के विद्वान मुझे ही 21,000 ऋचाओं से युक्त ऋग्वेद और 1,000 शाखाओं वाला सामवेद कहते हैं। अरण्यकों में ब्राह्मण लोग मेरा ही गान करते हैं। वे मेरे परम भक्त दुर्लभ हैं जिनमें 101 शाखाएं मौजूद हैं। उस यजुर्वेद में भी मेरा ही गान किया गया है। अथर्ववेद के विद्वान मुझे ही अभिचारिक प्रयोगों से युक्त महाकल्पात्मक अथर्ववेद मानते हैं। वेदों में जो भिन्न भिन्न शाखाएं हैं उन शाखाओं में जितने गीत हैं तथा उन गीतों में स्वर और वर्ण के उच्चारण करने की जितनी रीतियां हैं उन सब को मेरी ही बनाई हुई समझो। मैं ही वरदाता कहीगिरी हूँ। प्राचीन काल में मैं धर्म के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुआ था, इसलिए धर्मज्ञ कहलाता हूँ। जिन्होंने गंधमाधन पर्वत पर अखंड तप का अनुष्ठान किया, वे नर और नारायण मेरे ही स्वरूप हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, जैसे दही से मक्खन, मले से चंदन, वेदों से अरण्यक और औषधियों से अमृत निकाला गया है, उसी प्रकार आपने ये नारायण कथा रूप अमृत को प्रकट किया है। ये भगवान नारायण सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और सबके ईश्वर हैं। अहो, नारायण का तेज अद्भुत है, उनका साक्षात्कार होना कठिन है। कल्प के अंत में जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि गंधर्व और समस्त चराचर प्राणी लीन होते हैं, उन नारायण देव से उत्कृष्ट और पावन दूसरा कोई नहीं है। नारायण की कथा सुनने से जो फल मिलता है, वह संपूर्ण आश्रम में जाने और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से भी नहीं मिलता। संपूर्ण विश्व के स्वामी श्री हरि की कथा तथा पापों का नाश करने वाली है, उसे आरंभ से ही सुनकर मैं श्रद्धा पवित्र हो गया हूँ। मेरे पूज्य पिता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जो महाभारत में विजय प्राप्त की, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ विष्णु की सहायता मिलने पर तो मैं संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं समझता। मेरे सभी पूर्वज धन्य हैं, जिनका हित और कल्याण करने के लिए साक्षात जनार्दन तैयार रहते थे। सारा संसार जिनकी पूजा करता है, उन भगवान नारायण का दर्शन तपस्या से ही हो सकता है। किंतु मेरे पितामह ने श्री वत्स के चिन्ह से भूषित उन भगवान जी का साक्षात दर्शन अनायास ही पा लिया था। उनमें भी बढ़कर धन्यवाद के पात्र देव ऋषि नारद जी हैं। मैं उनको साधारण तेजस्वी नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने शेर द्वीप में जाकर साक्षात भगवान जी का दर्शन किया। भगवान जी की कृपा से उन्हें उनके श्री विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन मिला। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि शेर द्वीप से लौटकर नारद जी नर नारायण का दर्शन करने के लिए जो पुनः भद्रिका आश्रम गए, उनका क्या कारण था। वहां जाकर वे कितने समय तक उन दोनों ऋषियों की सेवा में रहे, उन्होंने उनसे कौन कौन से प्रश्न किए तथा उन प्रश्नों के उत्तर में महात्मा नर नारायण ने क्या कहा था, ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। तो वे शंपायन जी ने कहा, राजन, मैं पहले अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से मुझे ये नारायण की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शेर द्वीप में श्री हरि का दर्शन करके जब नारद जी लौटे, तो बड़े वेग से मेरु पर्वत पर आ पहुंचे। भगवान जी ने जो आज्ञा दी थी, उसे उन्होंने हृदय में स्वीकार किया था। मेरु से चलकर वे गंधमाधन पर्वत के पास पहुंचे और वहां आकाश से भद्र का आश्रम में उतरे। फिर निकट जाकर उन्होंने पुरातन ऋषि नारायण का दर्शन किया, जो महान व्रत का पालन करते हुए तपस्या में संलग्न थे। उस समय वे सब लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से भी अधिक तेजस्वी दिखाई पड़ते थे। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभित हो रहा था। दोनों अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस का और चरणों में चक्र का चिन्ह था। विशाल वक्षस्थल, बड़ी बड़ी भुजाएं, मेघ के समान गंभीर स्वर, सुंदर मुख, चौड़े ललाट, बाकी बोहें, सुंदर ठोड़ी और मनोहर नाचिका से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी तथा उनके मस्तक छत्र के समान शोभित होते थे। इन शुभ लक्षणों से संपन्न इन दोनों महापुरुषों का दर्शन करके नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान नर और नारायण ने भी नारद जी का स्वागत सत्कार करके उनकी कुशल पूछी। अंतर नारद जी ने उन दोनों की ओर देखकर मन ही मन कहा, मैंने शेर द्वीप में जिनका दर्शन किया था, उन्हीं के समान इन दोनों महापुरुषों की भी झांकी है। ये सोचकर वे उनकी प्रदक्षिणा करके एक सुंदर कुशासन पर बैठ गए। तब भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा, देव ऋषि, क्या तुमने शेर द्वीप में जाकर हम दोनों के मूल स्वरूप सनातन परमात्मा का दर्शन किया? तो नारद जी ने कहा, भगवान, मैंने विश्व रूप धारी उन अविनाशी परमेश्वर का दर्शन कर लिया। देवता ऋषियों के साथ संपूर्ण लोक उन्हीं के भीतर विराजमान हैं। आप दोनों सनातन पुरुषों को देखकर तो मैं इस समय भी शेर द्वीप वासी भगवान जी की ही झांकी कर रहा हूं। वहां हमने श्री हरि में जो जो लक्षण देखे थे, आप दोनों भी उन्हीं लक्षणों से संपन्न हैं। यही नहीं, आप दोनों को मैंने वहां भी श्री हरि के पास उपस्थित देखा था और उन्हीं के भेजने से मैं फिर यहां आया हूं। इस संसार में आप दोनों के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो तेज यश और श्री में उनके समान हो। उन्होंने मुझे धर्म का उपदेश दिया और भविष्य में होने वाले अपने अवतार कार्यों का भी वर्णन किया है। श्वेत द्वीप में जो पांच इंद्रियों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष हैं, वे सब के सब ज्ञानी और भक्त हैं तथा सदा भगवान जी की पूजा में लगे रहते हैं। भगवान भी उनके साथ सदा प्रसन्न रहते हैं। उनको अपने भक्त और ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। वे विश्व का पालन करने वाले सर्वव्यापक और भक्त वत्सल हैं। कर्ता, कारण और कार्य भी वे ही हैं। उनका बल और कांति अनंत है। वे हेतु, आज्ञा, विधि और तत्व रूप तथा महायशस्वी हैं। उन दयालु परमात्मा ने तीनों लोकों में शांति का विस्तार किया है। जिनकी बुद्धि अनन्य भाव से एकमात्र उन्हीं में लगी हुई है, उन भक्तों पर अर्पण की हुई प्रत्येक क्रिया को वे भगवान स्वयं शिरोद्धार्य करते हैं। संसार में उन्हें अपने अनन्य भक्त से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। नारायण ने कहा, नारद, तुमने श्वेत द्वीप में साक्षात भगवान जी का दर्शन किया है, अतः तुम धन्य हो। वास्तव में भगवान जी ने तुम पर बड़ी कृपा की। वे प्रभु अव्यक्त प्रकृति के भी मूल कारण हैं। किसी के लिए भी उनका दर्शन मिलना नितांत कठिन है। देव ऋषि, हम सच कह रहे हैं, भगवान को इस जगत में भक्त से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। इसलिए उन्होंने तुम्हारे सामने अपने स्वरूप प्रकट किया है। 1000 सूर्यों के एकत्र होने पर जितनी कांति हो सकती है, उतने ही उस स्थान की भी कांति है जहाँ साक्षात भगवान विराज रहे हैं। विप्रवर, विश्व विधाता ब्रह्मा जी के भी पति उन परमेश्वर से ही क्षमा की उत्पत्ति हुई है जिससे पृथ्वी का संयोग होता है। वे संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाले, उन्हीं से रस प्रकट हुआ है जो जल का गुण है और जिसके कारण जल द्रवीभूत होता है। उन्हीं से रूप गुण विशिष्ट तेज का प्रादुर्भाव हुआ है जिससे संयुक्त होने के कारण सूर्य देव इस जगत से प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हीं पुरुषोत्तम से स्पर्श की उत्पत्ति हुई है जिससे संयुक्त होकर वायु संपूर्ण जगत में प्रवाहित होती रहती है। वे ही लोकेश्वर शब्द की भी उत्पत्ति के हेतु हैं जिससे आकाश का नित्य संयोग है और जिसके ही कारण वह निरावृत रहता है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाले मन की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। उस मन से संयुक्त होकर ही चंद्रमा प्रकाश गुण धारण करता है। वे भगवान विद्या शक्ति के साथ अपने सत्यधाम में विराजमान हैं। तपोधन, श्वेत द्वीप में तुम्हें हम लोगों ने भी देखा था। भगवान से समागम होने के पश्चात तुम्हारे मन में जो संकल्प उठा, वे सब भी हम लोगों को विदित है। इस चराचर जगत में जो शुभ या अशुभ बात हो चुकी हैं, हो रही हैं या होने वाली हैं, वे सब उस समय देव देव भगवान ने तुम्हें बतलाई थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजी, कठोर तपस्या में प्रवृत्त हुए भगवान नर और नारायण की ये बात सुनकर नारद जी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायण के मंत्रों का विधिवत जप करते हुए वे 1000 दिव्य वर्ष तक उन्हीं के आश्रम पर रहे। वहाँ प्रतिदिन भगवान जी का ध्यान और पूजन, यही उनकी जीवनचर्या थी। इस प्रकार भगवान जी की कथा सुनते और प्रतिदिन उनका दर्शन करते हुए भद्र का आश्रम में 1000 वर्ष पूरा होने पर नारद जी हिमालय पर्वत स्थित अपने आश्रम में चले गए और वे विख्यात तपस्वी नर नारायण का पुनः उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। जन्मेजी, तुम प्रारंभ से ही ये कथा सुनकर पवित्र हो गए हो। जो मनुष्य अविनाशी भगवान नारायण के साथ मन, वाणी या क्रिया के द्वारा देश भाव रखता है, उसका ना इस लोक में ठिकाना है न परलोक में। उसके पिता सदा नरक में डूबे रहते हैं। भगवान विष्णु सबके आत्मा हैं, भला उनसे कौन द्वेष करेगा। राजन, मेरे गुरु गंधवती नंदन व्यास जी ने इस श्रेष्ठ महात्मा का वर्णन किया है। उन्हीं के मुख से मैंने इसको सुना है और वही तुम्हें भी सुनाया है। अब तुम अपने संकल्प के अनुसार इस महान यज्ञ को पूर्ण करो। तो स्वती कहते हैं, शौनक, वैशंपायन जी के मुख से ये महान उपाख्यान सुनकर राजा जनमेजय ने अपने यज्ञ को पूर्ण करने का कार्य आरंभ किया। तुमने नमिश्चरणवासी ऋषियों के सामने जिसके विषय में प्रश्न किया था, वे नारायणी उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। परम ऋषि नारायण संपूर्ण मनुष्य और लोकों के स्वामी हैं। इस विशाल पृथ्वी को उन्होंने ही धारण कर रखा है। वे वैदिक धर्म और विनय का पालन करने वाले शम और दम की निधि, यम नियम में प्रायण देवताओं का हित साधन करने वाले असुर विनाशक, तप के भंडार, महान यश के भाजन, मधु कैटब का वध करने वाले, धर्मज्ञ को सदगति एवं अभय प्रदान करने वाले तथा यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले हैं। ऐसे भगवान के तुम शरण लो, जो संपूर्ण जगत के साक्षी, जन्मांतरयामी, प्राण पुरुष, सूर्य के समान तेजस्वी, ईश्वर और सबकी गति हैं। उन परमेश्वर को तुम सब लोग एकाग्रचित होकर प्रणाम करो। वे इस जगत के आदि कारण, मोक्ष के आश्रय, सूक्ष्म स्वरूप, सबके शरण देने वाले, अविचल और सनातन पुरुष हैं। अपने मन को वश में रखने वाले सांख्य योगी उन्हीं को बुद्धि के द्वारा प्राप्त करते हैं। महाभारत के शांति पर्व में हयग्रीव अवतार, नारायण की महिमा तथा भक्ति धर्म की परंपरा का वर्णन। शौनक ने पूछा, भगवान, हमने परमेश्वर के महात्म को सुना तथा उन्होंने धर्म के घर में जो नर नारायण को अवतार धारण किया था, वह बात भी मालूम हुई। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जगत को धारण करने वाले भगवान जी ने अद्भुत रूप प्रभाव से युक्त हयग्रीव अवतार क्यों धारण किया था और उस रूप में भगवान जी का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने कौन सा कार्य संपन्न किया। तो स्वती ने कहा, शौनक, भगवान जी के हयग्रीव अवतार की चर्चा सुनकर राजा जनमेजय को भी तुम्हारे ही तरह संदेह हुआ था। तब उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया, विप्रवर, ब्रह्मा जी ने भगवान जी के जिस हयग्रीव रूप का दर्शन किया था, वह किस लिए प्रकट हुआ, ये बताने की कृपा करें। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस जगत में जितने प्राणी हैं, वे सब ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुए पंच महाभूतों से युक्त हैं। विराट स्वरूप भगवान नारायण इस जगत के ईश्वर और सृष्टा हैं। वे ही सब जीवों के अंतरात्मा, वरदाता, सगुण और निर्गुण रूप हैं। अब तुम पंचभूतों के अत्यंतिक परले की बात सुनो। पूर्व काल में जब इस पृथ्वी का एकार्णव के जन्म में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का मन में, मन का व्यक्त में, व्यक्त का अव्यक्त प्रकृति में, अव्यक्त पुरुष ब्रह्मा में और पुरुष का सर्वव्यापक परमात्मा में लय हो गया, उस समय चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। उसके सिवा और कुछ नहीं जान पड़ता था। उस अवस्था में विद्या शक्ति से संपन्न श्री हरि ने योग निद्रा का आश्रय लेकर कारण रूप जल में शयन किया तथा नाना गुणों से उत्पन्न होने वाली अद्भुत सृष्टि के संबंध में विचार करते करते उन्हें अपने महान गुण का स्मरण हुआ। उसे अहंकार प्रकट हुआ। वे अहंकार ही चार मुखों वाले ब्रह्मा जी हैं, जो सब लोगों के पिता में और भगवान हिरण्यगर्भ के विख्यात हैं। उस समय भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ था, जिसमें कमल लोचन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। अत्यंत तेजस्वी सनातन देव ब्रह्मा जी ने स्वस्थ दल कमल पर विराजमान होकर जब इधर उधर दृष्टि डाली तो उन्हें समस्त जगत जल में दिखाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी सत्यगुण में स्थित होकर प्राणियों की सृष्टि में प्रवृत्त हुए। वे जिस कमल पर बैठे हुए थे उसका पता सूर्य के समान दीप्यमान था। उस पत्ते पर पहले से ही भगवान नारायण की प्रेरणा से जल की दो बूंदें पड़ी थी, जो रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक थी। आदि अंत से रहित भगवान अच्युत ने उन दोनों बूंदों की ओर देखा उनमें से एक बूंद भगवान जी की दृष्टि पड़ते ही तमो में मधु नामक दैत्य के आकार में परिणित हो गई। उस दैत्य का रंग मधु के समान था और उसके शीर की कांति बड़ी सुंदर थी। जल की दूसरी बूंद जो कुछ कड़ी थी, नारायण की आज्ञा से रजोगुण से उत्पन्न कैटब नामक दैत्य के रूप में प्रकट हुई। तमोगुण और रजोगुण से युक्त वे दोनों दैत्य मधु और कैटब बड़े बलवान थे। कमल के आसन पर विराजमान होकर सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए। ब्रह्मा की ओर दृष्टि पड़ते ही वे दोनों कमलनाल की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने साकार रूप में प्रकट हुए चारों वेदों को ब्रह्मा जी के देखते देखते सहसा हर लिया। उन सनातन वेदों को तुरंत वे तुरंत समुद्र के भीतर ईशान कोण में स्थित रसातल में प्रवेश कर गए। वेदों का अपहरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ। वे मन ही मन परमात्मा से कहने लगे, भगवान, वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं, वेद ही मेरे बल हैं, वेद ही मेरे आश्रय हैं और वेद ही मेरे उपास्य देव हैं। मेरे ही उन्हीं वेदों को दो दानवों ने बला छीन लिया है, उसके बिना मुझे सब और अंधकार दिखाई देता है। वेदों के बिना मैं संसार की सृष्टि कैसे कर सकता हूँ? ओह, मुझ पर यह बड़ा भारी संकट आ गया। इस तीव्र शोक से मेरा हृदय फटा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करते करते उनके मन में ये विचार उठा कि मैं भगवान श्री हरि की स्तुति करूं। ये बात ध्यान में आते ही वे हाथ जोड़कर परम आराध्य परमात्मा की स्तुति करने लगे। भगवान, आप हमारे पूर्वज हैं, वेद आपका हृदय है, आप जगत के आदि कारण, सबसे श्रेष्ठ, सांख्य योग की निधि और सर्वशक्तिमान हैं, आपको नमस्कार है। व्यक्त जगत और अव्यक्त प्रकृति को उत्पन्न करने वाले परमात्मन, आपका रूप अचिंत्य है, आप कल्याण में मोक्ष में स्थित हैं। वृक्ष पालक, आप संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, किसी योनि से उत्पन्न न होने वाले जगत के आधार और संभू हैं। मैं आपके प्रसाद से उत्पन्न हुआ हूँ, आपके नेत्र कमल के समान हैं, आपका श्री विग्रह विशुद्ध तत्व सत्व में है, आप ही ईश्वर और स्वभाव हैं, आप ही ने मुझे जन्म दिया है और आप ही की कृपा से मुझ पर काल का जोर नहीं चलता। आपने मुझे वेद रूपी नेत्र प्रदान किए थे किंतु उन्हें दानवों ने छीन लिया, उसके बिना मैं अंधा सा हो रहा हूँ, अतः कृपा करके पुनः उन्हें वापस ला दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मेरे प्रीतम स्वामी हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वव्यापक भगवान नारायण योग निद्रा का त्याग करके वेदों का उद्धार करने को तैयार हो गए। उन्हें अपने ऐश्वर्य के द्वारा दूसरा शीर धारण किया, जो चंद्रमा के समान कांतिमान था। उसका मस्तक घोड़े के मस्तक के समान श्वेतवर्ण और वेदों का आश्रय था। उनकी नासिका भी बड़ी सुंदर थी, नक्षत्र और ताराओं से युक्त स्वर्ग उनका सिर था। सूर्य की किरणों के समान चमकीले बड़े बड़े बाल थे, आकाश और पाताल उनके कान थे और समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी ललाट थी। इसी प्रकार गंगा और सरस्वती उनका नितंब, महान समुद्र उनकी बौहें, सूर्य और चंद्रमा नेत्र, संध्या नासिका, ओमकार संस्कार, बिजली जीभ, सोमपान करने वाले पितर दांत, गोलोक और ब्रह्मलोक होठ और कालरात्रि उनकी ग्रीवा थी। इस प्रकार अनेक मूर्तियों से आवृत है ग्रीव का रूप धारण करके वे जगदीश्वर वहां से अंतर ध्यान हो गए और रसातल में प्रवेश करके परम योग का आश्रय लेकर शिक्षा के नियम के अनुसार उदात आदि स्वर से युक्त सामवेद का गान करने लगे। नाद और स्वर से विशिष्ट साम गान की वे मधुर ध्वनि रसातल में सब ओर फैल गई, जो सब प्राणियों का हित साधन करने वाली थी। दोनों असुरों ने जब वह शब्द सुना तो वेदों को बंधन से बांधकर रसातल में एक ओर फेंक दिया और स्वयं जिधर से वह ध्वनि आ रही थी उसी ओर दौड़े। इसी बीच में भगवान हयग्रीव ने उस स्थान पर पहुंचकर रसातल में पड़े हुए संपूर्ण वेदों को अपने अधिकार में कर लिया और उन्हें लाकर पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके बाद वह अपने पूर्व रूप को धारण करके फिर ज्यों के त्यों सो रही। इधर जब दानवों को शब्द होने के स्थान पर कुछ दिखाई नहीं पड़ा तो वे पुनः बड़े वेग से उस स्थान पर आ पहुंचे जहां विद्यों को फेंकाई थी, किंतु वहां भी कुछ हाथ नहीं आया, वह स्थान खाली ही दिखाई दिया। अब वे बलवान दैत्य बड़े जोर से ऊपर की ओर बढ़े और शीघ्र रसातल से बाहर निकल आए। ऊपर आकर उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर शेषनाग के शैया पर एक चंद्रमा के समान कांतिमान पुरुष सो रहा है। वे विशुद्ध सत्य से संपन्न भगवान ही थे जो योग निद्रा में पोड़े हुए थे। उन्हें देखकर दानवराज मधु और कैटब ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे और रजोगुण तथा तमोगुण के आवेश में आकर परस्पर कहने लगे, ये जो श्वेत वरण वाला पुरुष यहाँ नींद ले रहा है निसंदेह यही रसातल से वेदों को चुरा लाया है। ये किसका पुत्र है, कौन है और क्यों यहाँ सांप के शेर पर सो रहा है? इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों ने श्री हरि को जगाया। उन्हें युद्ध के लिए उत्सुक देखकर भगवान पुरुषोत्तम उठकर खड़े हो गए और उन दोनों को की ओर दृष्टि डालकर उन्होंने मन ही मन युद्ध का निश्चय किया। फिर तो युद्ध प्रारंभ हो गया और भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित हुए उन दैत्यों को मार डाला। इस प्रकार वेदों को वापस लाकर और मधु कैटव को मारकर उन्होंने ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। तत्पश्चात वेद से सम्मानित और भगवान जी से सुरक्षित होकर ब्रह्मा जी ने समस्त चराचर जगत की सृष्टि की। भगवान उन्हें लोक रचना की बुद्धि देकर अंतर ध्यान हो गए, जहाँ से आए थे वहीं चले गए। इस प्रकार श्री हरि ने प्रवृत्ति धर्म का प्रचार करने के लिए हयग्रीव रूप धारण किया। उनका ये वरदायक रूप परम प्राचीन और विख्यात है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन इस अवतार की कथा को सुनता या स्मरण करता है उसके अध्ययन का कभी नाश नहीं होता। राजन, तुमने जिसके लिए पूछा था वे हयग्रीव अवतार की प्राचीन कथा मैंने तुम्हें सुना दी। ये उपाख्यान वेद के द्वारा अनुमोदित है। परमात्मा कार्य साधन करने के लिए जिस जिस शरीर को धारण करना चाहते हैं उसे स्वयं प्रकट कर देते हैं। वे वेद और तपस्या की निधि हैं तथा सांख्य योग ब्रह्म एवं हविष्य रूप हैं। वेदों का पर्वसान नारायण में ही है। यज्ञ नारायण के ही स्वरूप हैं। तप नारायण की ही प्राप्ति कराने वाले हैं और नारायण की प्राप्ति ही उत्तम गति मोक्ष है। इतना ही नहीं, रित और सत्य भी नारायण के ही स्वरूप हैं तथा जिसके अनुष्ठान से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता वह निवृत्ति प्रधान धर्म भी नारायण को ही लक्ष्य करने वाला है। प्रवृत्ति धर्म भी नारायण का ही स्वरूप है। भूमि का उत्तम गुण गंध, जल का गुण रस, तेज का गुण रूप, वायु का गुण स्पर्श और आकाश का गुण शब्द ही भी नारायण से भिन्न नहीं है। मन काल नक्षत्र मंडल कीर्ति श्री लक्ष्मी संपूर्ण देवता तथा सांख्य और योग शास्त्र ये सब नारायण के ही स्वरूप हैं। पुरुष प्रधान प्रभाव कर्म तथा देव ये जिन वस्तुओं के कारण हैं वे भी नारायण रूपी हैं। अधिष्ठान कर्ता भिन्न भिन्न प्रकार के कारण नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएँ तथा देव इन पांच कारणों के रूप में सर्वत्र श्री हरि ही विराजमान है। जो लोग सर्वव्यापक हेतुओं से तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं उनके लिए महायोगी नारायण ही एकमात्र ज्ञातव्य तत्व है। संपूर्ण लोक ब्रह्मा आदि देवता महात्मा ऋषि सांख्य के विद्वान योगी और आत्मज्ञानी यति इन सब के मन की बातें भगवान जानते हैं, किंतु उनके मन में क्या है ये किसी को पता नहीं। समस्त विश्व में जो लोग देवताओं के लिए यज्ञ और पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, दान देते हैं उन महान तप करते हैं उन सब के आश्रय भगवान विष्णु ही हैं। वे अपने ऐश्वर्य योग में स्थित रहते हैं। संपूर्ण प्राणियों के आवास स्थान होने से उन्हें वासुदेव कहते हैं। ये परम महर्षि नारायण नित्य महान ऐश्वर्य से युक्त और गुणों से रहित हैं। जो भी जैसे गुणहीन काल ऋतु के गुणों से युक्त होता है, उसी प्रकार वे भी समय समय पर गुणों को स्वीकार करते हैं। उन महात्मा के गमन अगमन को कोई नहीं जानता। जो ज्ञानी महर्षि हैं, वे ही उन नित्य अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, भगवान अनन्य भाव से भजन करने वाले अपने सभी भक्तों को प्रसन्न करते हैं और उनकी विधिवत की हुई पूजा को स्वीकार करते हैं। यह कितने आनंद की बात है। संसार में जिन लोगों की वासनाएं दग्ध हो गई हैं और जो पुण्य पाप से रहित हो गए हैं, उन्हें परंपरा से जो गति प्राप्त होती है, उसका भी आपने वर्णन किया है। किंतु मेरी समझ में जो ब्राह्मण उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का विधिवत से अध्याय करते हैं तथा जो संन्यास धर्म का पालन करते हैं, इन सबसे उत्तम गति उन्हीं को प्राप्त होती है जो भगवान जी के अनन्य भक्त हैं। भगवान, इस भक्ति रूप धर्म का किसने उपदेश किया है? इसका आदि उपदेशक कोई देवता है या ऋषि? एकांत भक्तों की नित्यचर्या क्या है और वह कब से प्रचलित हुई है? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, क्योंकि मुझे इन सब बातों को जानने की बड़ी उत्कंठा है। तो वह शंपायन जी ने कहा, राजन, जिस समय कौरव और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में डटी हुई थी और अर्जुन युद्ध में मनमाने हो रहे थे, उस समय स्वयं भगवान जी ने उन्हें गीता में इस धर्म का उपदेश दिया तथा सृष्टि के आदि में जब भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का मानसिक जन्म हुआ, उस समय उन्होंने भी अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को इस धर्म का उपदेश दे करके कहा, तुम युगों के धर्म तथा निष्काम कर्म का विधान करो। ये आदेश देकर वे अज्ञान अंधकार से परे अपने परम धाम को चले गए। तत्पश्चात सबको वर देने वाले लोकपिता में ब्रह्मा जी ने स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत की रचना की। सृष्टि के प्रारंभ काल में जब अत्यंत उत्तम सत्य युग का आरंभ हुआ था, उस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को उस धर्म का उपदेश किया था। दक्ष ने अपने ज्येष्ठ दोत्र आदित्य को, जो सविता विवस्वान से बड़े थे, ये धर्म बतलाया। उससे भी विवस्वान ने प्राप्त किया। फिर त्रेता के आरंभ में विश्वास ने मनु को और मनु ने लोक कल्याण के लिए अपने पुत्र इक्ष्वाकु को उस धर्म का उपदेश दिया। तदंतर इक्ष्वाकु के उपदेश से इसका विश्वव्यापी प्रचार हो गया। जब संसार का परले होगा तो फिर ये धर्म भगवान नारायण में ही लीन हो जाएगा। नारद जी ने साक्षात जगदीश्वर नारायण से रहस्य और संग्रह सहित इस धर्म को प्राप्त किया था। इस प्रकार ये महान धर्म सबसे प्रथम और सनातन है। इसके तत्व को समझना और इसका ठीक ठीक पालन करना कठिन है। तो अभी भगवान जी के भक्त इसे सदा धारण किए रहते हैं। इस धर्म को जानकर क्रिया द्वारा अच्छी तरह पालन करने तथा अहिंसा धर्म में स्थित रहने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। राजन, मैंने गुरु के प्रसाद से अनन्य भक्तों के धर्म का वर्णन किया है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उसके लिए इस धर्म को ठीक ठीक समझना कठिन है। भगवान में एकांत भक्ति रखने वाले मनुष्य प्रायः दुर्लभ हैं। यदि ये संसार भगवान जी के अनन्य भक्त, अहिंसक, आत्मज्ञानी और संपूर्ण प्राणियों के हितकारी मनुष्यों से ही भरा रहे तो सर्वत्र सत्ययुग छा जाए, कहीं भी सकाम कर्म का अनुष्ठान ना हो। इस प्रकार मेरे गुरु भगवान व्यास ने ऋषियों के निकट श्री कृष्ण और भीष्म के सुनते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से इस धर्म का उपदेश किया था और व्यास जी को प्राचीन काल में महातपस्वी नारद जी से यह धर्म प्राप्त हुआ था। नारायण की आराधना में लगे हुए अनन्य भक्त चंद्रमा के समान गौर वरण वाले पर ब्रह्म स्वरूप भगवान अच्युत को प्राप्त होते हैं।